To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nadeszła pora, by istotą życia publicznego przestało być starcie wrogich plemion, mówił przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda. NATO i Unia Europejska zacieśnią współpracę w zakresie bezpieczeństwa. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Czy właściciel ciastkarni ma prawo odmówić parze gejów przygotowania tortu na ich ślub? Na to pytanie odpowie amerykański Sąd Najwyższy. W orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda wezwał dziś do zaprzestania wyniszczającego starcia wrogich plemion. W przemówieniu z okazji rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent podkreślił, że to rocznica jest inauguracją obchodów Wielkiego Święta Wolności. Karol Darmoros. Andrzej Duda wspomniał kluczową rolę ojców niepodległości Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego. Tych wybitnych, ówczesnych indywidualistów dzieliło niemal wszystko, zwłaszcza w sferze polityki, ale łączyła jedna fundamentalna idea – suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita. W orędziu prezydenta nie zabrakło też apeli do współczesnej klasy politycznej. Polska nie jest niczyją własnością. Spory, często wychodzące poza granice naszego kraju, nie budują pozycji naszej ojczyzny. Andrzej Duda zaznaczył też, że przyszłoroczny jubileusz może być najlepszą w ostatnich latach szansą na odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro sejmowa komisja śledcza będzie kontynuowała przesłuchania świadków w wątku dotyczącym działań służb specjalnych w sprawie Amber Gold. Zeznania złożyć mają były wiceszef MSWiA Michał Deskur oraz były sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Tomasz Borkowski. Jedną z kwestii, o którą członkowie komisji mają pytać świadków, będzie notatka ówczesnego szefa ABW, która w maju 2012 roku trafiła do prezydenta, premiera i kilku ministrów. W piśmie poinformowano, że w ocenie ABW Amber Gold to piramida finansowa, a środki klientów wyprowadzane są do należących do spółki linii lotniczych OLT Express i że w najbliższych dniach ABW złoży zawiadomienie do prokuratury. NATO zwiększa współpracę z Unią Europejską w zakresie bezpieczeństwa. Taką decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych sojuszu w Brukseli. Chodzi m.in. o wojskową mobilność, która jest istotna dla Polski. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Według decyzji ministrów NATO i Unia Europejska zwiększą wymianę informacji dotyczących terroryzmu i zwiększą rolę kobiet w obu instytucjach. NATO i Unia będą też wspólnie pracować nad znoszeniem barier administracyjnych, by w razie potrzeby żołnierze z krajów sojuszu mogli swobodnie i sprawnie przemieszczać się do innego państwa NATO. To szczególnie ważne dla Polski, by w razie potrzeby na jej teren szybko dotarli żołnierze z Europy Zachodniej. Ścisła współpraca Unii i NATO to efekt wcześniejszych postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Ponad 90% mieszkańców Unii Europejskiej to obywatele krajów NATO. Żyjemy w tym samym środowisku bezpieczeństwa, mamy te same wyzwania i musimy na nie odpowiadać razem, zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami. Podkreśla sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W sumie obie organizacje współpracują w 42 zadaniach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przenosimy się za ocean. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stanął przed pytaniem, czy właściciel ciastkarni ma prawo odmówić parze gejów przygotowania tortu na ich ślub. Sędziowie będą musieli określić, gdzie kończy się wolność religijna, a zaczyna dyskryminacja. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Zwolennicy i przeciwnicy małżeństw homoseksualnych manifestowali przed budynkiem Sądu Najwyższego. Jedni kibicowali właścicielowi ciastkarni z Colorado Jackowi Phillipsowi, który powołując się na przekonania religijne odmówił parze gejów upieczenia i udekorowania ślubnego tortu. Druga grupa demonstrantów wyrażała poparcie dla Charlie'ego Craiga i Davida Molinsa, którzy podali do sądu Phillipsa za złamanie prawa zakazującego dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Podkreślali, że małżeństwa homoseksualne są legalne w całych Stanach Zjednoczonych. Podczas przesłuchań czterej liberalni sędziowie przestrzegali przed przyznaniem racji ciastkarzowi, ostrzegając, że otworzy to drogę do podobnych odmów ze strony fryzjerów, kosmetyczek czy jubilerów. Czterej konserwatyści argumentowali, że dekorowanie tortu jest czymś więcej niż zwykłą usługą, ponieważ ma charakter artystyczny, czyli mieści się w ramach szeroko rozumianej wypowiedzi. O werdykcie zdecyduje prawdopodobnie głos umiarkowanego konserwatysty sędziego Antoniego Kennedy'ego, który w niektórych kwestiach obyczajowych głosuje wraz z liberałami, tak jak to miało miejsce niespełna 2 lata temu, gdy legalizowano w Stanach Zjednoczonych małżeństwa homoseksualne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Niespodzianek nie było w decydujących meczach Ligi Mistrzów w grupach od A do D. Bayern Monachium wygrał z Paris Saint-Germain 3-1, a gola dla mistrzów Niemiec strzelił Robert Lewandowski. Czyste konto zachował Wojciech Szczęsny, a jego Juventus ograł na wyjeździe Olympiakos 2-0. Manchester United pokonał CSKA Moskwa 2-1, Barcelona zwyciężyła Sporting 2-0, a remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Chelsea z Atletico. Awans z tych grup wywalczyły więc Manchester United, FC Basel, PSG, Bayern, Roma, Chelsea, Barcelona i Juventus. W Lidze Europy zagrają CSKA, Celtic, Atletico oraz Sporting. Jutro rozstrzygnięcia w grupach od E do H. Zostało jeszcze tylko 4 miejsca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wykluczył Rosję z zimowych igrzysk w Pjongczang. To dzisiejsza decyzja z posiedzenia MKOL w Lozanie. Dobra informacja dla czystych rosyjskich zawodników. Ci, którzy nie są zamieszani w żadną aferę dopingową, będą mogli wystąpić w Korei pod flagą olimpijską. Głos ma prezydent MKOL Thomas Bach. Wierzymy, że rosyjscy sportowcy, którzy nie są zamieszani w doping, będą pomostem na przyszłość w budowaniu sportu bez niedozwolonego dopingu. Mamy również komentarz pierwszej damy polskiego sportu, a także członkini MKOL Ireny Szewińskiej. Osobiście uważam, że nie powinno być jakiejś zbiorowej odpowiedzialności i uważam, że zawodnicy, którzy zostali złapani na dopingu, jak najbardziej powinni zostać wykluczeni, prawda, ukarani. Natomiast ci sportowcy, którzy po prostu są czyści, no uważam, że mają prawo, żeby wystartować. I tak też się stanie igrzyska w Pjongczang już od 9 lutego. Norweżki bezlitosne nie dały żadnych szans naszym piłkarkom ręcznym w meczu grupy B Mistrzostw Świata w Niemczech. W Bietigheim-Bissingen Polki przegrały z mistrzyniami świata 20-35. Ale nic się nie stało. Biało-czerwone mają teraz zwycięstwo i dwie porażki, a decydujące mecze przed nimi w czwartek z Węgierkami i w piątek z Argentynkami. Tyle sportu w trójce. Jutro pierwszy serwis tuż po 7. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, temperatura od 4-5 stopni na wschodzie do 8-9 stopni na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku padł rekord. Tak wielu zgłoszeń do konkursu Jazz Juniors jeszcze w historii nie było. Za ilością poszła i jakość. Sam Dave Douglas był pod wielkim wrażeniem. Jazz Juniors International Exchange w Krakowie kończy się jutro, a już dziś w nocy specjalne, dwugodzinne, festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Na żywo z Radia Kraków. Wyjątkowo o północy zaprasza Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Zacznę dziś od pytania do Państwa. Czy ważyli Państwo ostatnio plecak swojego dziecka? Jeśli nie, proszę to zrobić koniecznie. A sprawa zbyt ciężkich tornistrów powraca jak bumerang, zazwyczaj na początku roku szkolnego. Tymczasem we wrześniu rozmowy o odchudzaniu tornistrów są zazwyczaj spóźnione. Myślę, że koniec pierwszego semestru to dobry moment, żeby się tym zająć tak, by z początkiem roku szkolnego dziecięce kręgosłupy nie były już tak obciążone. O tym, co my rodzice możemy z tymi ciężkimi tornistrami naszych dzieci zrobić, porozmawiam już za chwilę z Elżbietą Mantel, tej redaktorką naczelną portalu Juniorowo. W drugiej części audycji zastanowię się wspólnie z Łukaszem Gorczycą nad tym, co bałwan robi w lodówce. A to za sprawą książki jego autorstwa pod takim właśnie tytułem, a w niej dwoje bohaterów, 10 opowiadań, 10 współczesnych artystów i znakomite ilustracje Krzysztofa Gawronkiewicza. I jeszcze jedno zaproszenie i prezenty od misia Paddingtona. To dziś w godzinie wychowawczej. Come on life, come on fake her. And it's time to let take her. Don't look back cause it's over. Come on life, for that's over. Elżbieta Mantej-Juniorowa, dobry wieczór. Dobry wieczór. I teraz tak, to nie jest worek świętego Mikołaja, to nie jest plecak na wyprawę wysokogórską, to jest plecak szkolny. Podstawówkowicza. Tak, podstawówkowicza, a nawet dwójki uczniów szkoły podstawowej, ponieważ kwestie plecaków sprawdziłam na swoich własnych dzieciach. Marysia chodzi do klasy drugiej, Tymon chodzi do klasy piątej. No i oczywiście mają plecaki dość ciężkie. Mhm. Chociaż nie tak bardzo ciężkie, jak sygnalizują czytelnicy Juniorowa, według których no, taki piątoklasista potrafi nosić i 8 kg na swoich plecach. Mhm. To znaczy mnie przeraża zawsze ten widok tych cieniutkich, dziecięcych nóżek, które tak naprawdę wystają zza ogromnego plecaka, który wisi gdzieś w okolicach pupy. I te, jak widzę dziecko idące ze szkolnym plecakiem, to ono jest wręcz takie przygięte, te nóżki aż się uginają. Widać, że to jest ogromny ciężar. To jest duży ciężar i to jest też duży problem, mhm. który w każdym roku szkolnym powraca i w którymś momencie staje się dość głośny. Rodzice zaczynają mówić o tym. Nauczyciele mniej, ponieważ oni jakby nie mają okazji dostrzec tego. I myślę, że tu jest jeden z wątków, który w tej aferze plecakowej corocznej jest istotny. To znaczy brakuje dialogu pomiędzy rodzicami a nauczycielami, a taki dialog mógłby już pomóc ten problem rozwiązać. I na ten dialog nie ma czasu 1 września, na ten dialog nie ma czasu pod koniec roku, bo wtedy jest dużo różnych innych wynikających z kalendarza spraw do załatwienia. Natomiast myślę, że ten środek roku to jest gdzieś dobry moment, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, co zrobić od przyszłego roku z tymi plecakami. No ale zanim, mam nadzieję, gdzieś tu jakoś rodzicom i może nauczycielom podpowiemy, co można zrobić z tym ciężkim plecakiem, to zajrzyjmy do tego plecaka. Co w tych dziecięcych plecakach jest? Komplety podręczników, tak? Komplety podręczników, tak, chociaż nie zawsze. Mhm. Komplety podręczników oraz zeszyty w tych plecakach dziecięcych są bardzo często i one są bezpośrednio związane z zadaniami domowymi. Ponieważ dzieci, żeby odrobić prace domowe, muszą mieć do tego materiały. Muszą mieć zeszyt, podręcznik albo ćwiczenia. Zatrzymajmy się na tym przez chwilę. Ja rozumiem, że dzieci zabierają do szkoły podręczniki i zeszyty, żeby w szkole z nimi pracować, żeby zapisywać w zeszycie już jak przechodzimy do pracy domowej, co jest zadane. Jak to można zmienić? Jak można rozwiązać, skoro nie możemy zmienić tego, że prace domowe nadal są? Jak można to rozwiązać ze strony nauczyciela, albo co mogą na nauczycielu wymóc rodzice, żeby do odrobienia pracy domowej nie były potrzebne te ciężkie podręczniki? Ja się spotkałam z kilkoma rozwiązaniami, ale przede wszystkim podkreślmy, że to nie jest tak, że prace domowe muszą być. Nie muszą i są w Polsce szkoły, jest ich coraz więcej, w których prace domowe przestają być obowiązkiem. Mhm. I jest to rozwiązywane na różne sposoby, ale dzieci dzięki temu nie muszą nosić tych podręczników i zeszytów, co jest tylko jedną z wielu korzyści, jakie odnoszą. Więc zatrzymajmy się na tym, że no są też szkoły, jest ich mnóstwo, w których te prace domowe są zadawane. I co teraz? Co możemy zrobić? Sprawdziłam w kilku wydawnictwach i w każdym znalazłam, w wydawnictwach wydających podręczniki, elektroniczne formy podręczników, a nawet ćwiczeń. I takie z takich elektronicznych podręczników korzystał w zeszłym roku mój syn i korzysta również teraz. Polega to na tym, że te same podręczniki, które są w formie papierowej, zostawia w szkole i z nich korzysta w szkole, natomiast dokładnie to samo ma w formie e-booka, dostępne z każdego komputera, laptopa, tabletu. Ma swój login, ma swoje hasło, wchodzi tam sobie i ściąga sobie ten e-book i może z niego korzystać. I to jest przy każdym podręczniku? Przy większości? W wielu wydawnictwach się z tym spotkałam. Natomiast, co ciekawe, niektóre wydawnictwa taki e-book dają gratis do zakupionych papierowych podręczników. W innych wydawnictwach taki e-book trzeba dodatkowo kupić. Mhm. Czy jak się kupi jeden na całą klasę, to wystarczy? Jakieś te dostępy można? Ja już tak szukam. Nie, każdy ma. Mieć. To znaczy, jeśli podręczniki są zamawiane przez szkołę, wtedy znacznie łatwiej jest z tymi e-bookami, bo też szkoła dystrybuuje, dostaje kody i tak dalej. W naszej szkole, w tej, do której chodzą moje dzieci, akurat jest tak, że rodzice sami kupują podręczniki, ale też okazuje się, że nie było z tym żadnego problemu. Zadzwoniłam do wydawnictwa, powiedziałam, jaka jest sytuacja, dostałam mailem odpowiednie kody i w ciągu kilku minut miałam już na swoim komputerze wszystkie potrzebne e-booki. Dobrze, czyli pierwsze, co mogą zrobić rodzice, jeżeli chodzi o prace domowe w kontekście ciężkiego plecaka, to jest zainteresować się tymi właśnie elektronicznymi wydaniami podręczników. To po pierwsze. Tak, i tu nie ma absolutnie żadnej uboższej treści czy szkody na treści. Nie, to są dokładnie te same treści. Wręcz e-booki potrafią być nieco atrakcyjniejsze, bo tam można coś kliknąć, można coś powiększyć, odtworzyć jakiś filmik. Mm-hmm, no dobrze, ale żeby podręczniki zostały w szkole, potrzebna jest szafka. Potrzebne jest miejsce w szkole wygospodarowane dla każdego dziecka. Tak, i to jest w ogóle niezwykle ciekawy wątek, ponieważ żeby sprawdzić, jak to jest z tymi ciężkimi plecakami, zadzwoniłam do dyrektorki jednej ze szkół, w której nie ma obowiązkowych prac domowych. Więc teoretycznie dzieci mogłyby zostawiać wszystkie swoje rzeczy w szkole. I pani dyrektor, pani Wioletta Krzyżanowska, powiedziała mi, że dzieci nie chcą zostawiać swoich rzeczy w szkole, jeśli nie mają do tego osobistych szafek. Mają tak duże poczucie odpowiedzialności i własności, że nie chcą tych rzeczy swoich zostawiać ani we wspólnej przestrzeni, ani we wspólnej szafce. I to też nie mogą być szafki szatniowe, w których jest mydło i powidła, buty zimowe, kalosze, strój na WF i różne inne rzeczy. Tylko, żeby dzieci chciały i mogły zostawiać te podręczniki, piórniki i materiały w szkole, to potrzebne są szafki, które będą w klasie, do których w każdej chwili, nawet podczas lekcji, można sięgnąć, bez wychodzenia i chodzenia przez pół szkoły. I najlepiej by było, żeby każdy z uczniów miał swoją taką szafkę. Ona nie musi być wielka. To nawet może być szuflada na te najbardziej potrzebne rzeczy. Ale to jest bardzo ważne i dla mnie to było zaskoczenie, że dzieci, mając możliwości zostawienia wszystkiego w szkole, bo nie muszą odrabiać lekcji w domu, jednak z tej możliwości nie korzystają właśnie ze względu na to, że one chcą mieć jakąś kontrolę nad swoimi rzeczami. Myślę, że musimy się tego trochę wszyscy nauczyć. Wszyscy, to znaczy nauczyciele, szkoła, że szkoła dobrze by było, żeby wygospodarowała takie osobiste miejsce dla każdego dziecka. My rodzice, żeby gdzieś też wiedzieć, że w tym plecaku nie ma całego szkolnego życia naszego dziecka. No i też musimy tego nauczyć dzieci, że podręcznik jest coś, z czego się korzysta, nie jest tą taką bardzo osobistą rzeczą. Zmienić podejście do tego. Możemy pracować nad tym, żeby zmienić do tego podejście, ale to się trochę też kłóci z tym, co chcemy dzieciom zaszczepić. Poczucie odpowiedzialności, dbania o rzeczy, tak? Więc jeśli mam dbać o swoje rzeczy, no to nie mogę ich zostawić na parapecie w klasie razem z 15 innymi takimi samymi podręcznikami. To jednak musimy się na coś zdecydować. I myślę, że inwestycje w szafki, niech to będą nawet stopniowe inwestycje, niech to naprawdę nie będą wielkie meble, tylko zestaw szuflad, ale niech te szafki powoli wkraczają do klas. No dobrze, czyli podręczniki i prace domowe, to jest ten pierwszy podpunkt i myślę, że tu już jakby gdzieś tam to sobie uporządkowałyśmy. Co jeszcze jest takiego ciężkiego w szkolnych plecakach, czego tam może nie być? A to jest coś, co też wiąże się z nauką i z podręcznikami. Otóż lektury szkolne. Zważyłam ostatnio lekturę szkolną mojej małej córci, drobniutkiej siedmiolatki. I jest to pięknie wydana książka z cudownymi ilustracjami i waży 0,5 kilograma. A to 0,5 kilograma przy dziewczynce, która waży 25, a plecak waży, sam plecak pusty waży kilogram, no to na resztę rzeczy zostaje już niewiele, żeby nie przekroczyć tych zalecanych 10% masy ciała dziecka. Czyli może lektura szkolna nie jest potrzebna w klasie. Więc trzeba się dobrze zastanowić i to jest, myślę, zadanie dla nauczycieli. Zaplanować pracę z lekturą w taki sposób, żeby nie trzeba było jej codziennie nosić w tę i z powrotem. Żeby każde dziecko nie musiało mieć jej na biurku. Dzieci mogą pracować w parach, w trójkach nad tym tekstem. Być może tak naprawdę w ogóle ten tekst dla każdego dziecka nie jest potrzebny w klasie, a dzieci noszą te książki z rozpędu. To, na to możemy zwrócić uwagę i to jest, zobaczcie, że to jest 0,5 kilograma mniej w plecaku. No tak, a to jest bardzo, bardzo dużo dla dziecka, bardzo dużo dla jego stawów kolanowych i kręgosłupa, już tak strasząc troszkę. No dobrze, ale zajrzyjmy jeszcze do tego plecaka, są tam różne dziecięce skarby i myślę... No więc właśnie. I to już zależy od nas, to jest nasza rodziców praca. To jest nasza rodziców praca i to w ogóle może być zabawa, żeby ten plecak szkolny odchudzić. Ja przyniosłam całą górkę szpargałów, które wyciągnęliśmy z plecaka mojego syna i które on uznał za niezwykle mu potrzebne w szkole. Chociaż co ciekawe, po tym przepakowaniu plecaka już nie włożył ich z powrotem. My zrobiliśmy w domu wielkie wypakowywanie, ważenie. Zrobiliśmy akcję ważę każdą rzecz. Przydaje się do tego waga kuchenna, ponieważ jest bardziej precyzyjna i pokazuje, ile waży wręcz jeden długopis. No i cóż tu się znajduje? W plecaku mojego syna, poszaleźćmy trochę. W plecaku mojego syna jest... cała kolekcja plastikowych figurek minecraftowych, które on po prostu kocha jako wielbiciel Minecrafta. Nie lubi się z nimi rozstawać. Poza tym oczywiście z kolegami wielokrotnie zajmują się tym tematem. No coś trzeba robić na przerwach, tak. Tak. Oprócz tego mój syn bardzo lubi takie gadżety. Figurek rzeczywiście jest bardzo dużo. Figurek jest dużo, one są leciusieńkie. Tak naprawdę cały wór tych jego gadżetów nie waży więcej niż 70 deko. Czyli nieco więcej niż lektura szkolna. Trochę więcej niż lektura szkolna, ale nie demonizujmy tego dziecięcego bałaganu. Natomiast warto mu się przyjrzeć właśnie razem z dziećmi. Więc tu mamy figurki minecraftowe. Mamy też takie gadżety, które są odstresowywaczami. Jak się nimi manipuluje w rękach, to one pozwalają się trochę rozluźnić. Proszę bardzo, jeden. Tu jest drugi, który się kręci. I jest też coś, co jest odstresowywaczem, ale również taką łamigłówką. To jest taki wąż z ruchomych elementów. Pamiętam ze swojego dzieciństwa takiego węża. Tak, jest to zabawka, którą mój syn bawi się bardzo często. I różne fantastyczne kształty z tego układa. I ja doskonale rozumiem, że on chce to sobie do szkoły zabierać, ponieważ on po prostu lubi się tym bawić, a to nie przeszkadza mu w żaden sposób w uczestniczeniu w zajęciach. Ja tak mam jedno, zanim jeszcze będziemy analizować te kolejne niezwykle ważne i istotne rzeczy, kolejna figurka, to nasunęło mi się jedno skojarzenie z damską torebką. To jest tak, że my też potrzebujemy mieć dużo rzeczy, które w tych torebkach naszych ogromnych jest często tak, bardzo dużo. Tak, i ten przysłowiowy klucz francuski w damskiej torebce, on nie jest tylko przysłowiowy, bo osobiście nosiłam kiedyś. Nie pamiętam, do czego był mi potrzebny, ale był na pewno. Jeszcze tutaj, zobacz, Kasia, jeszcze mamy jeden taki odstresowywacz. Znakomity. A tak, to jakieś są przełączniki. Taka kosteczka z różnymi przełącznikami, które po prostu można sobie przełączać. One niczego nie włączają ani nie wyłączają, one są po prostu do pstrykania. No my pstrykaliśmy długopisem szkolnym. My pstrykaliśmy długopisem, a nasze dzieci mają różne specjalne gadżety. Jest w pudełeczku cyrkiel, który jest oczywiście potrzebny na lekcje. Jest kalkulator, to jest chyba najcięższa rzecz, która jest w plecaku mojego syna. O, rany. Jest też kalkulator jest potrzebny. Kalkulator mógłby być w szufladzie szkolnej. Tak, mógłby być w szufladzie szkolnej i spokojnie może tam sobie zagościć. Mój syn ma to szczęście, że ma swoją szafeczkę w szatni i ma swoją szafeczkę w sali lekcyjnej. No, ale jednak gdzieś figurki są w plecaku. Figurki są dla niego zbyt cenne, żeby on je zostawiał. Poza tym są również potrzebne w domu. Jest. Do zabaw domowych. Jest też plastikowa taka zabawka, labirynt, w którym się kuleczka przesuwa i czy też to... Czy to jest tak, że on sobie te wszystkie rzeczy zapakował? Czy one po prostu tam są, w tym plecaku są te rzeczy? One się gromadzą stopniowo, ponieważ dzisiaj chcę pokazać kolegom coś tam i zabieram to do szkoły. Wieczorem tego nie wypakuję, tylko dokładam następnego dnia coś innego. No tak, a to też tak jest narasta. Podobnie jak w damskiej torebce. No właśnie, szkoła nie jest tylko, nie zapominajmy, szkoła nie jest tylko miejscem, w którym dzieci uczą się, ale to też jest miejsce spotkań i z przyjaciółmi. Tak, i dlatego ja mówiłam, że te rzeczy, które właśnie tutaj wydobywam i one wydają się nieco dziwne jako zawartość szkolnego plecaka, one są ważne. Mhm. I ten plecak szkolny nie może być taki ascetyczny i nie powinniśmy też zabraniać dzieciom noszenia swoich skarbów, dlatego że one mają bardzo ważną rolę w tym życiu społecznym, w budowaniu swojej pozycji w grupie, ale też w dzieleniu zainteresowań, w nawiązywaniu kontaktów. One pomagają, te gadżety. No to w tym wszystkim, czym jest też szkoła, nie zapominajmy. Co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze jest zeszyt. To nie jest zeszyt szkolny, tylko to jest zeszyt na różne notatki. Ach, brudnopis ukochany, brudnopis, który zawsze był najpiękniejszym zeszytem. Notatki przeróżnej tematyki, jakieś pomysły. Tu sobie Tymon notuje różne swoje rzeczy. Jest też drewniany kindżał, nie wiem, kategoria zabawki w każdym razie. Jest też podkładka do pisania, taka podkładka z klipsem, której czasami się używa, żeby wygodniej nam się pisało na jakiejś kartce. I on sobie czasami taką podkładkę bierze, po co, nie wiem, ale jest mu na pewno potrzebna. Są jakieś papierowe teczki, w których kiedyś były jego ulubione czasopisma, a teraz zostały już tylko teczki. Ale one są z tą ulubioną grą komputerową. Tak, to są czasopisma fachowe. I te czasopisma fachowe, ich tutaj akurat nie ma, ale one w tym plecaku bywają. I też bardzo dużo ważą, bo to jest papier. Bo to jest fajny papier, gruby, taki błyszczący. I on, tak, papier dużo waży, tak w ogóle. Jeśli chodzi o podręczniki, o lektury, o gazetki, o wszystko, co papierowe. Papier dużo waży. Dobrze, czyli sposobem... Jeszcze coś tam jest? Jest jeszcze. No, oczywiście. Jeszcze jest kolejna łamigłówka. Aha. Dobrze. I jest jeszcze zestaw przypinek różnych, nie wiem skąd, z jakimiś bohaterami, których ja już nie ogarniam. Przypinek jest 4. Oraz jest maciupeńki zestaw biurowy w zgrabnym pudełeczku, w którym jest mikroszywacz, mikrotaśma klejąca, mikromarker, mikronożyczki i mikroszywki. No ależ to się może przydać. To też jest ważne, bo on może być pomocny. Ten jego niezbędnik może być fantastyczny. Ja sama bym nosiła, mogę pożyczyć. I to są rzeczy, które przy tym naszym remanencie plecakowym Tymon zakwalifikował jako nie niezbędne, ale takie, które on chce mieć w plecaku. Natomiast kiedy zważyliśmy te wszystkie rzeczy i zobaczyliśmy, ile ważą książki, które tam czasami nosi, ile ważą zeszyty, ile ważą te jego gadżety, ile waży śniadaniówka pełna, pusta, wszystko zostało zważone w przeróżnej formie, netto, brutto, tara, wszystko jest obcykane, to on dużo bardziej świadomie teraz te swoje gadżety wybiera. Dobrze, podobnie jak Marysia. Czyli pomysłem jest ważenie z dzieckiem plecaka. To może jest być w ogóle fantastyczna okazja do lekcji matematyki w domu. Co jeszcze możemy zrobić, żeby ten plecak odchudzić? Co możemy zrobić, żeby odchudzić plecak? Możemy zwrócić uwagę na to, jaki plecak kupujemy. To jest rada już na następny wrzesień, a w zasadzie na sierpień, bo wtedy mniej więcej kupujemy plecaki. Na rynku plecaków szkolnych jest mnóstwo i one mają przeróżne rozwiązania. Są takie plecaki, które są fantastycznie gadżeciarskie, ale są ciężkie same w sobie. Ile mniej więcej może ważyć plecak? Plecak może ważyć około kilograma, może ważyć nawet mniej, ale wtedy musimy zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest dobrze usztywniony i czy dobrze leży na plecach. Może ważyć i 2,5 kilo. Takie plecaki na kółkach, które mają porządne rozwiązania kółkowe i te rączki wysuwane, one ważą dużo. Plecak na kółkach to jest dobry sposób? Dobry pomysł? To jest dobry pomysł dla dziecka, które niedużo chodzi z tym plecakiem. I jakiegokolwiek ortopedę byśmy nie zapytali, to zawsze powie, że lepszy jest plecak, który równomiernie obciąża plecy. Bo jeśli ciężki plecak przez dłuższy dystans, przez drogę do szkoły, dziecko ciągnie za sobą, to jest skręcone i mamy prostą drogę do skrętu, skrzywienia kręgosłupa. No tak, jeśli robi to codziennie, to tym bardziej. No dobrze, jeśli to jest taki plecak, który służy dziecku na przykład, nie wiem, do przejścia 200 metrów do autobusu i potem 100 metrów od autobusu, to jest okej. Okay. Ale pamiętajmy, że ten plecak też trzeba będzie nosić, bo trzeba wejść po schodach, bo trzeba go przenieść z klasy do klasy. No szczególnie te schody są problematyczne. Zestaw kredek, przepiękny, cudowny i fantastyczny, ale czy on musi mieć na przykład 100 kolorów, czy nie wystarczy, nie wiem, 8 kredek podstawowych do szkoły, do noszenia? Na pewno dzieci, które lubią rysować i w ogóle lubią te wszystkie czynności takie plastyczno-piszące, lubią też mieć ciekawe przybory. I tu znowu może pomóc zważenie tego wszystkiego. Ile waży 12 kredek, a ile waży kredek 36? Zobaczmy, czy ta różnica jest rzeczywiście istotna, bo oczywiście możemy arbitralnie uznać, że nie jest ci potrzebne, córko, 36 kolorów kredek, dostajesz 12 i nie ma dyskusji. Ale sprawdźmy to, bo być może te 36 kredek nie waży aż tyle, żebyśmy się mieli z tym bić, a córce czy synowi na tym zależy. Więc tak naprawdę podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest dokładne przejrzenie, co w tym plecaku jest, co jest naprawdę potrzebne, co nie jest potrzebne, ale jest upragnione. No i taką kontrolę plecakową razem z dziećmi, i to też bardzo mocno podkreślam, wspólnie z dziećmi, żeby one też widziały, o co chodzi z tą plecakową aferą, dlaczego my się tak czepiamy tych plecaków. Więc róbmy to wspólnie z dziećmi i musimy to robić no przynajmniej raz w miesiącu. Jak nie co tydzień. Jak nie co tydzień. Dlatego, że po pierwsze dlatego, że się gromadzą te dziecięce skarby, a po drugie dlatego, że ten program jest szkolny, jest realizowany i tak dochodzi, a to nowa część podręcznika, a to jakaś lektura właśnie, a to właśnie zaczynamy omawiać kwestie geometrii i teraz potrzebujemy więcej linijek i cyrkli, więc to zapotrzebowanie szkolne też się zmienia. A propos linijek i cyrkli, czy są jakieś takie rzeczy, które mogą być w klasie wspólne, też patrząc na ten cyrkiel z plecaka twojego syna? Mogą być. To też zależy od tego, jak jest prowadzona lekcja. W klasie mojej córki z kolei, to jest klasa druga, już w zeszłym roku wypróbowaliśmy takie rozwiązanie, że tą podstawową wyprawkę, czyli farby, kredki, ołówki, gumki, nożyczki, kupujemy ze zrzutki rodzicielskiej i to są rzeczy, które są wspólne w klasie, ponieważ ich się też zwykle wspólnie używa. Dzieciaki pożyczają od siebie flamastry, w zasadzie wszystko, co jest używane do takiej pracy na lekcji, szczególnie w tych młodszych klasach, można kupić wspólnie i zostawić w klasie. I wtedy na przykład dyżurni są odpowiedzialni za to, żeby to wszystko uporządkować codziennie pod koniec zajęć. Natomiast przybory do geometrii, to już raczej każdy ze starszych uczniów musi mieć swoje, bo ten cyrkiel, ta linijka, ten ołówek, oni używają tego równocześnie. Jeżeli ktoś z rodziców słucha nas teraz i właśnie znalazł w sobie tę moc i siłę, żeby zmienić, odciążyć plecak swojego dziecka, co można zrobić? Bo ja naprawdę jestem głęboko przekonana, że to jest ten moment przed, no może po feriach, albo może przed feriami zimowymi, ale to jest ten moment, ta połowa roku, to jest moment, żeby zacząć o tym rozmawiać i wypracować coś na przyszły rok. Co robimy? No więc właśnie zacząć rozmawiać. Tylko do tej rozmowy warto się przygotować. Ja bym zaczęła od właśnie przeglądu plecaka. I od zważenia wszystkiego. Idźmy na zebranie rodziców, na którym chcemy poruszyć tę kwestię, dobrze przygotowani. Najlepiej, jeśli mamy kontakt z innymi rodzicami z klasy, to ten kontakt wykorzystajmy i przygotujmy się w grupie. Niech każdy zważy to, co jest niezbędne, to, co nie jest niezbędne, ile te plecaki naprawdę ważą i pomyślmy, jakie rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania w naszej akurat szkole. Mhm. Jeśli są w niej prace domowe, to pomyślmy o e-bookach. Jeśli prace domowe nie są obowiązkowe, to zastanówmy się wspólnie, dlaczego dzieci wciąż noszą te ciężkie plecaki. I zaprośmy nauczyciela, wychowawcę, ale też innych nauczycieli do tego, żebyśmy wspólnie wypracowali rozwiązanie. Idźmy z propozycjami, ale też otwórzmy się na to, co powie nauczyciel, który może powiedzieć, no tak, ale ja mam taki i taki plan na nasze zajęcia i tu będą potrzebne takie i takie rzeczy. Na przykład, nie wiem, 100 kilogramów bibuły, bo będziemy coś tam robić. Okej, to może my tę bibułę zakupimy ze zrzutki i przywieziemy do szkoły i niech dzieci z niej korzystają w szkole. Mhm. No, ale może, no, ale nie ma tutaj gdzie trzymać. To w takim razie z pieniędzy, nie wiem, z komitetu rodzicielskiego czy z innej składki, kupmy też wielki karton. Gdzie będą tak. Te wszystkie rzeczy na zajęcia plastyczne. Zróbmy burzę mózgów, tylko to jest też problem, że zebrania rodziców często odbywają się tak, że załatwmy wszystko szybko i pędźmy do domu. Na to potrzeba czasu. Na bycie rodzicem potrzeba czasu. Na bycie rodzicem w szkole również potrzeba czasu. Więc nastawmy się na to, że na taką dyskusję potrzeba przynajmniej pół godziny albo godzinę. Przygotujmy się wcześniej, uprzedźmy nauczyciela, że będziemy chcieli taki wątek poruszyć. Uprzedźmy o tym innych rodziców. Wtedy łatwiej będzie pogodzić się z tym, że ta dyskusja trwa dłużej niż zwykłe zebranie. No ale też zaangażować w rozmowę, no bo jeżeli ktoś będzie uprzedzony, no to będzie wiedział, trudno, dłużej zostanę w szkole i może będzie miał większą ochotę zaangażować się, a nie będzie tylko patrzył na zegarek, no nie, już właśnie powinniśmy siadać do kolacji. Tak, i myślę, że takie uprzedzenie i przygotowanie gruntu przyda się właśnie, żeby stworzyć taką sprzyjającą atmosferę do dyskusji. A rodzice są bardzo zdesperowani. Czytałam o strajku plecakowym, tornistrowym. Są propozycje takich rozwiązań, chociaż szczerze mówiąc, ja nie wierzę, żeby takie rozwiązanie przyniosło dobre efekty. Bo myślę, że znacznie więcej możemy osiągnąć, szukając wspólnie rozwiązań, niż wychodząc od razu na wojnę. Ile powinien ważyć taki plecak szkolny, który byłby do zaakceptowania przez ortopedę, rodzica, dziecko? Specjaliści mówią o tym, że plecak nie powinien przekraczać 10% masy ciała dziecka. Mhm. Czyli taki drobny pierwszaczek, który waży 25 kg, może mieć na plecach 2,5 kg. Biorąc pod uwagę, że kilogram waży plecak, to zawartość? No to zostaje nam 1,5 kg do zagospodarowania. Biorąc pod uwagę strój na WF i biorąc pod uwagę kanapki. No to wszystko. No właśnie. No dobrze, ale jakoś mam nadzieję, że uporamy się z tym problemem do przyszłego roku. My będziemy się jeszcze spotykać. Nie wiem, może państwo mają pomysł na jakieś rozwiązanie, na jakąś akcję. To adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl działa. Na juniorowo.pl też poruszamy co jakiś czas różne problemy, w tym problem plecakowy i jest tam kilka podpowiedzi, jak można sobie próbować z tym problemem poradzić, więc zapraszam. Ja też dołączam się do tych zaproszeń. Bardzo dziękuję. Elżbieta Mantej, redaktor naczelna juniorowa, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. Fire in my breathless soul. No. Mam nadzieję, że rozmowa z Elżbietą Mantej zainspirowała Państwa. Jeśli tak, to do dzieła. A teraz prezenty. Miś Paddington – Więcej przygód. To najnowsza książka o perypetiach misia w czerwonym kapeluszu. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. A przy tej okazji Big Book Cafe, nowe centrum literackie w Warszawie, zaprasza dzieci i rodziców na cykl spotkań Zaczytane Święta. I tak w najbliższą sobotę, 9 grudnia, o godzinie 12, Jacek Braciak, usadowiony w fotelu przy choince, będzie czytał dzieciom nowe przygody misia Paddingtona. A w godzinie wychowawczej już za chwilę kolejna książka nie tylko dla dzieci. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling, you can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Bałwan w lodówce przede mną i przede mną również w studiu trójkowym Łukasz Gorczyca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bałwan w lodówce to tytuł książki, którą, no chyba mogę tak powiedzieć, napisał pan wspólnie z Krzysztofem Gawronkiewiczem. Tak, oczywiście. No on zilustrował tę książkę, tekst napisał pan, natomiast jak wiem, powstawała ta książka w pewnym momencie już trochę wspólnie. No tak, żaden z nas nie miał jeszcze na swoim koncie takiego doświadczenia jak książka dla dzieci. W związku z tym podeszliśmy do tego poważnie. I na etapie już składania tej książki razem pracowaliśmy wspólnie również z Błażejem Pintorem, który książkę projektował, i z Kamilą Bondar, która była jej wydawczynią. I poświęciliśmy tak naprawdę dużo czasu temu, żeby ten tekst się zgadzał z ilustracjami, niekoniecznie dosłownie, ale żeby jedno drugiemu pomagało, więc zdarzało się tak, że ja pod wpływem ilustracji poprawiałem jeszcze tekst i też troszczyliśmy się o dzieci przede wszystkim, to znaczy też podkładaliśmy to dzieciom do oglądania, do czytania. Zależało nam, żeby to była bardziej książka dla dzieci niż o sztuce tak naprawdę. Mm-hmm. Książka o sztuce i książka dla dzieci, to duże wyzwanie? Duże, bardzo duże, myślę. Nie dość, że o sztuce, to jeszcze dla dzieci. To bardzo trudne. No dobra, dlaczego bałwan w lodówce? Albo inaczej, co robi bałwan w lodówce? Już przechodzimy teraz do sedna, przechodzimy do treści. No to teraz zdradzam, tak? Spoiler. Tak, trochę. Nie bójmy się. Myślę, że jakbyśmy chcieli spoilerować całą książkę, to długo by trzeba było rozmawiać, także o bałwanie możemy powiedzieć. No dobrze, bałwan mieszka w lodówce u artysty Oskara Dawickiego. Mieszka w lodówce oczywiście dlatego, że latem by się rozpuścił. No, musi przezimować lato w lodówce. Mhm. Sztuka współczesna. Ja mam już swoje zdanie na ten temat od bardzo, bardzo dawna, ale zapytam o to pana. Sztuka współczesna jest dla dzieci? Dla wszystkich oczywiście. W zasadzie ja to zdanie mam wyrobione od niedawna, bo od niedawna też, stosunkowo niedawna jestem rodzicem, w związku z tym muszę też podchodzić do tego, traktować tą kwestię w jakiś sposób osobiście. I wydaje mi się, i to jest też jeden z pomysłów, który stał za tą książką, że my tutaj tropimy też tę sztukę, co w sztuce współczesnej, co artyści jakby współcześni, co udało im się przechować z bycia dzieckiem. Dzieckiem dosłownie, ale też przenośni, czyli chodzi o taki rodzaj niezapośredniczenia świata, który czasem, często u artystów się pojawia. To znaczy to, że są to ludzie, którzy w jakiś sposób oparli się na przykład pokusie standardowej edukacji albo pokusie standardowego czy stereotypowego myślenia o świecie. I gdzieś na ten temat miała być ta książka, to znaczy o tym, w jaki sposób oswajać dzieci z artystami, ale przede wszystkim w jaki sposób oswajać je z nieskrępowanym patrzeniem na świat. Z tym, że można żyć inaczej, tak najprościej mówiąc? Że można żyć dukrynkami na przykład. Mhm. Dobór artystów. Czym by się pan kierował w wybraniu akurat takich osób? Oprócz dzieci, bohaterami tej książki tak. są artyści. I to było bardzo ważne, żeby to byli artyści i prawdziwi ludzie zarazem. Dlatego ten wybór oczywiście się tutaj rzuca w oczy, ale w zasadzie bardziej nam chodziło o wybranie pewnych sytuacji i pewnych dzieł, czy raczej pewnej filozofii działania artystów. Dlatego w tej książce tak naprawdę mało jest na przykład malarzy czy rzeźbiarzy, artystów, którzy byśmy kojarzyli z bardziej tradycyjnym sposobem postępowania, a więcej jest takich właśnie artystów, którzy są tym kojarzą się z tym wszystkim, czym ludziom się sztuka współczesna może kojarzyć, czyli z jakimiś dziwnymi zachowaniami nieprzewidzianymi, zabieraniem ziemniaków w galerii, zrobieniem dziwnych akcji. Dlatego też, ponieważ ten rodzaj jakby zmiany sposobu działania jest czymś, co wyróżnia też sztukę współczesną. Więc tutaj nie były ważne konkretne nazwiska. Oczywiście każdy z tych artystów jest, myślę, super ciekawą postacią. Są tu i polscy, i niepolscy artyści, żyjący i nieżyjący. I każdy z nich jest jakoś w sposób inspirujący, ale w tym wypadku bardziej chodziło o to, co oni robią, w jaki sposób zachowują się w przestrzeni życia codziennego. Też jest może taki niuans, ktoś już na to zwrócił uwagę, też przeglądając tę książkę, a nam to wyszło jakoś chyba intuicyjnie, że ci artyści, o których mowa i te prace, czy te ich działania, które tutaj są opowiadane, nie dzieją się na ogół w galerii czy w muzeum, tylko raczej dzieją się gdzieś w mieście, w otwartej przestrzeni, albo w głowach tylko. I ma to może głębszy sens. Bo też zależało nam na tym, żeby ominąć tutaj temat sztuki jako pewnej instytucji skojarzonej z muzeami, właśnie z galeriami. Z tymi wielkimi białymi salami, w których nie wiadomo, czy straszy, czy nie, do których często ludzie krępują się wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Nam raczej chodziło o spotkanie w codziennym życiu i wytłumaczenie, że sztuka i artyści to są ludzie, którzy żyją tym samym życiem, co my, w związku z tym opowiadają też o tym samym, co nas dotyczy. Mhm. Jak reagowały dzieci? Powiedział pan, że konsultowane było na bieżąco treść tej książki i to, jak ona wygląda z dziećmi, jak one reagowały? To jest trudne. No, moje dzieci, jak sądzę, w ogóle dzieci reagują bardzo dobrze, kiedy rodzice im cokolwiek czytają. Są po prostu bardzo szczęśliwe z tego powodu. My pokładaliśmy spore nadzieje w tym, że dzieci nam tutaj jakoś pomogą, ale przeceniliśmy taki bardzo krytyczny potencjał dzieci. Znaczy dzieci raczej cieszą się na coś i raczej proszą, żeby przeczytać im coś jeszcze raz, niż by dawały jakieś konkretne bardzo uwagi. Ale mogę powiedzieć, że takim chyba najbardziej odruchowym zachowaniem, też już sprawdzonym po lekturze tej książki, jest to, że dzieci zaczynają swoje własne działania. Mhm. Które po prostu... O to też chodziło? Taki był cel trochę? No tak, oczywiście, żeby dzieci też trochę jakby zainspirować, żeby dzieci działały i żeby się nie przejmowały tym, że robią coś może niestosownego. Czy ta książka może mieć taki efekt uboczny, że rodzice również, którzy nie są zaznajomieni i oswojeni ze sztuką współczesną, pójdą do CSW na przykład? No jeżeli ktoś po lekturze tej książki się tam wybierze, to super. Natomiast, no nie wiem, skutki uboczne to groźnie brzmi. Nie chciałbym, żebyśmy byli winni jakichś poważnych dramatów. Ta książka jest naprawdę dla dzieci. I oczywiście dla dorosłych o tyle, o ile muszą pomóc dzieciom je przeczytać, bo ta książka jest wymyślona z grubsza rzecz biorąc dla dzieci między 5 a nie wiem, 8, 9 rokiem życia, czyli dla takich, które jeszcze nie czytają, ale zaraz zaczną, i dla takich, które już same mogą to przeczytać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Gorczyca, współautor Bałwana w lodówce, książki, którą polecamy szczególnie, może nawet na święta, może Bałwan w lodówce powinien znaleźć się pod choinką. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To jeszcze na zakończenie kilka egzemplarzy Bałwana w lodówce Łukasza Gorczycy i Krzysztofa Gawronkiewicza. Tak prawie mikołajkowo. Adres dla chętnych: godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. A kolejna godzina wychowawcza w Trójce za 2 tygodnie będzie już nieco przedświątecznie. Do usłyszenia. Katarzyna Pruchnicka. Calling them non-believers, but maybe she loves you, and I'm just a preacher. Those burning skies and all who don't believe her, non-believers, no, don't believe her, no. Chased an idea, healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying, don't believe her. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia jutro, Paweł Drozd. Autopromocja.